شین شنین زار هزین من شین شنین زار هزین چون روی زردان شعری بخوان سازی بزن شعری بخوان سازی بزن جان بگردان Oh, cool.